Ja, dus nou, de situatie is als volgt. In de tunnelbak staan twee waterwerpers te smachten. Daarvoor staat een clubje van een man of 20 politie. Daarvoor staat een hek, een dranghekje. Daaraan vast aan deze kant zitten of 20, 30 activisten. Dan is er een stukje vrij asfalt waar dan weer 5 politieagenten staan. Dan zitten er 3 mensen en er staat er nog 1 en er wandelt er nog 1. Dan zitten er hier nog een stuk of 20. En daar staan dan weer, die zijn dan geflankeerd aan één kant door 4 smerissen. En die gaat dan nu weer andere mensen vragen om weg te gaan. Hij is degene die... Nou, we houden het nog droog. De waterwerpers die... Overweeg om de track van de maanlanding even op te gaan zetten nu. We are here, standing strong, in a rightful place. People power! People power! People power!